Radio 1. Het NOS-journaal. De advocaten van Ridouan Taghi hebben de rechtbank gewraakt. Ze vinden dat het Marengo-proces met deze rechters niet verder kan. Taghi's verdediging wilde een commando laten komen als getuige, maar de rechtbank wijst dat af. De Poolse premier Morawiecki vindt het zorgelijk dat gisteravond twee spelers van Legia Warschau zijn opgepakt in Alkmaar. Dat was na ongeregeldheden na afloop van de wedstrijd tegen AZ. Minister Jesselgus van Justitie wuift de kritiek uit Polen weg. In het onderzoek naar drie steekpartijen in Utrecht heeft de politie een verdachte van 37 aangehouden. De afgelopen tijd werden drie vrouwen gestoken in dezelfde buurt. En wielrenner Primoz Roglic zet zijn loopbaan voort bij Bora Hansgrohe. De Sloveen reed de afgelopen 7 jaar voor Jumbo-Visma. Roglic won onder meer de Giro, de Tirreno Adriatico en 3 keer de Vuelta. ANWB verkeersinformatie. Er staat in totaal zo'n 120 kilometer file. Een paar files vallen op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Er staat een kapotte vrachtwagen stil bij de Benelux-tunnel. De vertraging staat dik een half uur. Op de A12, Duitse grens Arnhem, daar wordt de vangrail gerepareerd bij Zevenaar. De linkerrijstrook is dicht. Vanuit Duitsland kun je het beste omrijden via Nijmegen. De A15 vanuit Europoort is dicht bij knooppunt Vaanplein door een ongeluk. De vertraging is daar ruim 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Al jaren doet China er alles aan om de Oeigoerse cultuur uit te roeien. Door een strenge dictatuur en interneringskampen wordt het leven voor Oeigoeren meer en meer onmogelijk gemaakt. Ook veel schrijvers, muzikanten en kunstenaars zitten al jaren om onduidelijke redenen vast. Nu komt er voor het eerst een Oeigoerse roman in het Nederlands uit, geschreven door een beroemde Oeigoerse schrijver die ook al jaren vastzit. Straks praten we over het boek en over het lot van de Oeigoeren. Maar eerst Servië en Kosovo, waar de spanningen de afgelopen weken enorm aan het oplopen zijn. Het is tijd voor Buitenland. We gaan weer de grens over. Servië moet internationaal gestraft worden voor hun misdaden, zegt premier Kurti van Kosovo hier. De spanningen tussen Servië en Kosovo zijn tot een nieuw kookpunt aan het oplopen. Zeker sinds zich allemaal Servische troepen bij de grens met Kosovo aan het verzamelen zijn. Al zegt de Servische president Vučić op zijn beurt dat dat niet het volledige verhaal is. We always appreciated all the reports that were coming from NSC, White House and all the other institutions that are coming from the United States. But the real issue is that these reports were not fully accurate. De informatie van de Amerikanen klopt niet helemaal, zegt de Servische president. Wat zit er achter de escalatie tussen Servië en Kosovo? Daar spreek ik over met politicoloog en Balkankenner Geert Lutijn, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Welkom meneer Lutijn, goedemiddag. Goedemiddag. Wat kunt u vertellen? Wat weten we over wat daar nu concreet aan die grens aan het gebeuren is de afgelopen week? Nou, we weten dat er op 24 september dat er 30 zwaar bewapende mannen in conflict zijn geraakt met de Kosovaarse politie in het noorden van Kosovo. Daar zitten een aantal gemeentes die in meerderheid door Serviërs worden bewoond. Mm-hmm. En in deze gemeentes is het al tijden onrustig. En dat loopt al verder terug. Maar wat er nu concreet is gebeurd, is dat er dus daadwerkelijk een conflict is geweest met zwaar bewapende mannen. En daarbij is een politieagent om het leven gekomen. En er zijn drie Servische mannen ook om het leven gekomen in een klooster waar die mensen zich verschanst hadden. En is die militaire activiteit rondom de grens vanuit Servië dus, is dat een antwoord op wat daar gebeurd is? Heeft het met elkaar te maken? Nou ja, een tijd terug is het zo geweest dat er in die gemeentes burgemeesters zijn geïnstalleerd. Dat is gedaan door de Kosovo-Albanese regering. En sinds die tijd zijn er grote protesten geweest door de bevolking, in die Servische bevolking in dit gebied. En er is ook een conflict geweest met NAVO-militairen, waarbij NAVO-militairen gewond zijn geraakt. Mm-hmm. Bij die demonstraties. Dus het is al hele lange tijd onrustig in het gebied. Ja. Die spanningen zijn natuurlijk ook niet nieuw, hè, tussen Servië en Kosovo. Maar wat is, denkt u, u legt het net uit dat het natuurlijk voor de zomer daar ook al misging, nu weer misgaat. Wat is de reden dat dit nu allemaal tot zo'n kookpunt lijkt te komen? Nou ja, wat er daadwerkelijk tot daartoe heeft geleid is nog niet helemaal duidelijk. Maar het lijkt in ieder geval op dat beide kanten harder in het conflict staan. De EU heeft geprobeerd om onderhandelingen te leiden tussen de twee partijen. Mm-hmm. Zowel de Kosovaarse kant, die heeft zich hard opgesteld. Die heeft gezegd van wij willen eigenlijk... Die hebben wel de deal die is voorgesteld door de Europese Unie geaccepteerd. Maar die stellen zich wel harder op tegenover die Servische minderheid. En aan de andere kant heeft Servië precies hetzelfde gedaan. En dat heeft ertoe geleid dat het conflict eigenlijk alleen maar verder is opgelopen. Ja. Nou zagen we dat Servië een Servisch-Kosovaars politicus heeft gearresteerd, hè, vanwege zijn betrokkenheid bij die gevechten in Kosovo, waar u eerder aan refereerde, op 24 september. Hij maakte deel uit van die gewapende groep die daarbij betrokken was. Wat zegt het dat Servië hem heeft gearresteerd? Is dat een signaal afgeven door te laten zien, nou, wij als Belgrado, als hoofdstad, als regering hebben hier niet zoveel mee te maken. Dit is echt iets wat los van ons staat. Moeten we het zo zien? Dat is zeker wat er geprobeerd wordt te insinueren. Maar het gaat om Milan Radojicic. Dat is een businessman, maar zeker iemand die in de politiek ook een rol speelt in Kosovo. En hij is zeer gelinkt aan het Servische regime. Het is eigenlijk iemand die rijk is geworden door contacten met dat regime. En mm-hmm. Dat maakt ook dat het zeer waarschijnlijk is dat Vucic erachter zit dat hij zich hiervoor opwerpt als degene die hiervoor verantwoordelijk is. Maar dat is iets wat we niet helemaal weten. Want het kan ook zo zijn dat hij gehandeld heeft zonder het weten van Vucic. Ah. En dat Vucic daadwerkelijk de controle een beetje kwijt is. Ja. Maar dat is gissen op dit moment. Maar die twee scenario's zijn denk ik allebei wel interessant. Hè? Stel dat president Vucic, de Servische president, hier wel iets mee te maken heeft. Wat zou hij ervoor belang bij hebben om dit soort gewapende aanvallen te steunen en te zorgen dat die worden uitgevoerd? Nou ja, hij heeft in ieder geval belang bij om het Kosovo-conflict verder te laten opspelen, omdat hij in eigen land toch onder druk staat. Het is zo dat er in Servië op het moment erg hoge inflatie is. De mensen hebben een slechte levenskwaliteit. En Vucic die wordt steeds meer gezien als degene die toch verantwoordelijkheid is voor die situatie. Mm-hmm. En de grote corruptie in het land. En dat zie je natuurlijk ook weer terug in dit conflict. Want het gaat natuurlijk ook weer om het regime rond Vucic heen en hoe dat gemanaged wordt en wie die rijkdom dan precies krijgt. Ja. Dus dat kleeft aan Vucic. En als hij dat Kosovo-conflict hoger kan opspelen, dan worden dit soort dingen die aan hem kleven minder belangrijk. Ja. Maar dat andere scenario, wat u ook suggereerde, is dat hij er misschien niet achter zit. En dat is misschien net zo zorgwekkend. Dat dus de Servische president niet meer helemaal de controle heeft over wat er allemaal gebeurt. En dat er wellicht gewapende groepen op eigen houtje dit soort acties zouden kunnen uitvoeren. Ja, dat is natuurlijk iets wat een grote geschiedenis heeft op de Balkan. En het is niet zozeer dat ik denk dat Vucic helemaal de controle kwijt is. Maar ik denk dat hij, dat zagen we ook bij Milosevic, die hield een zekere controle, maar liet ook bewust bepaalde groepen hun gang gaan. En dat is natuurlijk wat zeer gevaarlijk is, want dat kan inderdaad betekenen dat het verder escaleert. Maar dat is wel degelijk ook met het medeweten van Vucic dat hij die situatie bewust creëert. Ja. Het is niet zo dat hij dan zelf de opdracht geeft om het geweld uit te voeren, maar dat hij de mogelijkheid daar laat bewust. Wat wel opvallend was, is dat de Amerikanen aan de bel trokken. Hè? Ook bij die troepenopbouw bijvoorbeeld die er was vorige week. Het kwam niet uit de Europese Unie, de eerste reactie. Waarom houdt de EU zich relatief afzijdig als het hierop aankomt? Is dat niet een beetje vreemd? Ja, nou, de EU heeft dus die deal gecreëerd in Ohrid. En die deal die is eigenlijk al meteen weer van tafel geveegd door de acties van beide partijen. En je ziet dat de Europese Unie niet in staat is om daadwerkelijk hard op te treden tegen het regime van Vucic. Mm-hmm. En dat komt denk ik voor een gedeelte ook omdat er de EU zelf verdeeld is. Er zijn 6 landen in de Europese Unie die Kosovo niet erkennen als onafhankelijk land. Mm-hmm. Omdat ze zelf minder hebben in het land. Spanje en andere, bijvoorbeeld, vanwege de Catalaanse kwestie. Die hebben zoiets van Kosovo erkennen wij niet. Nee, en ook Slowakije. En dat zijn nou toevallig net waar de onderhandelaars vandaan komen die dit proces leiden in de onderhandelingen tussen Servië en Kosovo. Dat zijn de buitenlandminister van de EU is Borrell en Miroslav Lajčák, dat is een Slowaak die daarbij helpt. Maar als de EU daarmee dus een beetje afzijdig is, is er dan wel een serieuze poging nu, wordt die wel ondernomen om dit niet verder te laten escaleren? Zijn Servië en Kosovo momenteel überhaupt met elkaar in gesprek op het hoogste niveau? Op dit moment zegt Kosovo dat het geen zin heeft om nu met Servië te onderhandelen. En ze zeggen eigenlijk dat ze alleen maar naar de onderhandelingstafel terug willen op het moment dat er ook sancties tegen Servië worden geïnstalleerd door de Europese Unie. Dat is nu gaande op de top in Granada. Daar probeert de Kosovaarse president Osmani, die probeert die boodschap uit te leggen. En Vučić gaat daar tegen in en die heeft ook gesproken met onder andere Macron om ervoor te zorgen dat die sancties er niet komen tegen Servië. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Servië nog steeds de sancties ten opzichte van Rusland zeer mondjesmaats volgt. Ja. Wat is uw verwachting? Want je voelt aan dit alles wel dat de situatie best wel gespannen is en dat er misschien wel een mogelijkheid is zelfs dat dit escaleert. Wat verwacht u? Hoe zal zich dit verder ontwikkelen? Nou, ik ben zeer benieuwd wat er nu gaat komen na die Europese top. Ik verwacht nog wel een publieke reactie van de Europese Unie, want die hebben zich tot nog toe enorm op de vlakte gehouden. En dat kan eigenlijk niet. Dus ik verwacht dat er of sancties tegenover het regime van Servië gaan komen, of dat toch niet lukt. En dat zou toch wel een harde les zijn voor de Europese Unie en de slagkracht van de Europese Unie in dit conflict. Zeker. We gaan zien hoe zich dit verder gaat ontvouwen. Geert Lutijn was dat, politicoloog en Balkankenner, over de oplopende spanningen tussen Kosovo en Servië. Hartelijk dank. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Heeft u ooit een Oeigoerse roman gelezen? Ik neem het u niet kwalijk hoor, als het niet zo is, want volgende week pas verschijnt de eerste ooit in het Nederlands. De Achterstraten is geschreven door Perhat Tursun, een bekende Oeigoerse schrijver die sinds 2018 is verdwenen en waarvan onduidelijk is hoe het nu met hem gaat. Hij zit in een van de heropvoedingskampen waarin China Oeigoeren opsluit. We bespreken dit bijzondere boek met Ahmedjan Kassim, die als Oeigoer is opgegroeid in de regio Xinjiang, waar de meeste Oeigoeren wonen. En hij woont sinds zijn 15e in Nederland. En ook met Stijn de Klerk, sinoloog bij Amnesty International. Heren, welkom beiden. Ja. Ahmedjan, je had ook een rol bij het uitkomen van dit boek. Je hebt het manuscript proefgelezen. Kun je ons vertellen, wie is deze schrijver, Perhat Tursun? Wat kun je over hem vertellen? Nou, Perhat Tursun is geboren in 1969 in Atush, zuidwesten van de Oeigoerse regio. En hij is een moderne schrijver. Hij schrijft onder andere gedichten en ook literatuur. En hij is gaan studeren in Beijing. En daar heeft hij diverse Oeigoeren ook geïnspireerd om literatuur te lezen uit westerse landen, bijvoorbeeld van Kafka of Dostojevski. Echt een grote naam dus. Juist. In de Oeigoerse wereld. Ja. Stijn, nou schreef Tursun dit boek al begin jaren 90, hè, wat nu vertaald is. Ik zei al, in 2018 is hij om onduidelijke redenen in een kamp opgesloten. Veroordeeld ook tot 16 jaar gevangenisstraf. Is dat iets wat veel Oeigoerse schrijvers is overkomen in de loop der jaren? Ja, we zien eigenlijk vooral sinds 2016, 2017 dat er een echte intensivering is geweest van de repressie tegenover de Oeigoeren. Dat is ook de periode waar dat die zogenaamde heropvoedingskampen massaal zijn ingezet. En eigenlijk, de eerste lading van mensen die toen zijn verdwenen, dat waren net die Oeigoerse intellectuelen. En eigenlijk mensen die bezig waren ook met de Oeigoerse traditie, cultuur, dus ook muzikanten, universiteitsprofessoren, schrijvers, eigenlijk de Oeigoerse bewakers van het gemeengoed, zou ik maar zeggen. Dus dat was een hele bewuste strategie om juist dit soort figuren op te pakken en te laten verdwijnen, om echt die Oeigoerse cultuur onder druk te zetten? Daar lijkt het inderdaad wel heel sterk op. Je ziet het eigenlijk ook binnen die interneringskampen. Mensen worden daar gebrainwashed, mogen geen Oeigoers meer spreken. spreken, moeten Mandarijn-Chinees spreken, moeten de rode liederen zingen, de speeches van Xi Jinping van buiten leren. En je ziet dus echt heel bewust een campagne om een soort van model Chinees te maken van Oeigoeren en hen dus eigenlijk hun eigen cultuur te laten afleggen. Ja, Ahmadjan, hoe bijzonder vind jij het dan dat dit boek nu in het Nederlands verschijnt? Dat we het hier met z'n allen ineens kunnen lezen? Ja, waar staat het voor jou? Het is heel bijzonder omdat Perro Toesom ook een van de bekendste schrijvers is in onze gemeenschap. En dus het was eerst een roman die vertaald is in Engels, nu in het Nederlands. Het is heel bijzonder, want het geeft ook het laat ook zien dat wat het leven is voor een normaal Oeigoer en hoe hij het beleeft, de manier hoe hij het schrijft, is voor heel veel Oeigoeren zeer herkenbaar. Om de unieke schrijfstijl is het ook heel erg uniek in onze gemeenschap. Maar kun je vertellen waar het over gaat, het boek? Het boek gaat over een man die vanuit zuiden van de Oeigoerse regio naar noord is gegaan, Urumqi, ook mijn geboortestad, die daar werk aan het zoeken is. En maar het enige wat hij tegenkomt is dehumanisering van de samenleving en dat hij een vreemde voelt in de stad en dat hij alleen maar discriminatie en racisme tegenkomt en dat het hem niks lukt en dat op een bijzondere manier is geschreven dat, dat je kan zien dat voor een Oeigoer het leven niet makkelijk is en dat we altijd te maken hebben met discriminatie en racisme. Laten we luisteren naar een fragment uit de roman. Die hebben wij hier op de redactie ingesproken. Hier schetst de hoofdpersoon hoe een Han-Chinees in de stad Urumqi, waar je zelf ook vandaan komt, Ahmadjan, vijandig naar hem kijkt op straat als hij de weg probeert te vragen. Waar had ik die ogen eerder gezien? Toen ik klein was? Toen ik studeerde in die vreemde stad, Beijing? Dit was niet de eerste keer dat die ogen mij zo meedogenloos aankeken. Het was alsof ik die ogen altijd al had gekend. Ze waren in mijn hart verschenen vanaf het allereerste moment dat ik mijn ogen opende naar de wereld als een giftige slang. Ja, Stijn, indrukwekkend. Deze manier van omschrijven hoe het dus eigenlijk is voor Oeigoeren om als soort tweederangs burgers behandeld te worden. Hè? Dit is een proces wat hoe lang geleden is ingezet vanuit China? Je zou kunnen zeggen van het begin van de Volksrepubliek China was er al een bepaalde visie, zal ik maar zeggen, op de verschillende etnische groepen en hoe dat die zich moesten gedragen tegenover de Communistische Partij. En daarvoor heb je natuurlijk ook een hele geschiedenis. Maar ik denk een cruciaal moment binnen deze tijdspannen was toen Xi Jinping aan de macht is gekomen en rond die tijd is er eigenlijk ook iets veranderd in het beleid rond etnische groepen in China. Ze spreken dikwijls van de twee Hu's in China. Hu Lianhe en Hu Angang. Vooraanstaande mensen binnen de Chinese studies daar rond. Die toen hebben gezegd van we moeten eigenlijk toe naar een soort van race state. Dus eigenlijk moeten we niet meer uitgaan van diversiteit. We moeten eigenlijk meer die groepen gaan mengen. We moeten ervoor zorgen dat die allemaal bijeenkomen om sterk te staan bij de natie, zou ik maar zeggen. En je ziet eigenlijk heel sterk sindsdien geen respect meer voor die diversiteit, voor die verschillende culturele zaken, maar veel meer een soort van assimilatie dat wordt gepropageerd bij de Oeigoeren. Maar je ziet het bijvoorbeeld nu ook bij de Zuiderse Mongolen, die dus ook in hun eigen taal geen onderwijs meer krijgen. En dat is een cruciaal moment geweest, maar zelfs al daarvoor is het gewoon altijd al voor de Oeigoeren heel moeilijk geweest om in eigen taal gewoon les te kunnen krijgen. En Ahmadjan, herkende jij ook de minachting, de vervreemding die de hoofdpersoon in dit boek meemaakt? Kun je dat zelf nog herinneren uit jouw jongere jaren? Ja, zeker. Het is, ik heb me tot en met 15e gewoond. Op straten zag je dat de straten veel versneesden naarmate ik ouder werd. En wat voor manieren zag je dat dan? De straten, de Oeigoerse gemeenschappen werden minder en minder. En de winkels waarin de Oeigoerse namen staan en de Oeigoerse geschriften, die werden steeds minder. Er werden steeds meer Han-Chinezen geïmigreerd die naar de regio komen. En in China heb je ook verschillende accenten van de taal. Dus dan hoor je ook dat die mensen echt niet oorspronkelijk hier vandaan komen. En dat hoorde je ook. En ook de minachting, want alles voor de Oeigoeren is voorwaardelijk. Je moet echt je best doen daar om ergens te komen. Je mag geen fouten maken. Je moet dus veel harder je best doen dan de Han-Chinees. Precies. En dat assimilatiebeleid is dat door China wordt ingezet. Maar dat is een beleid dat waarin Han-Chinezen een centrale rol hebben. Dat alle overige bevolkingsgroepen daar moeten aan conformeren. En daar zijn de etnische minderheden slachtoffer van. En dat zie je vooral terug bij de Oeigoerse bevolking. Ja. Ook het niet meer durven spreken van je eigen taal. Het Oeigoers. Daar ben jij, neem ik aan, mee opgegroeid nog. Ja. Is dat ook iets wat je herkent? Ja, dat Oeigoerse taal. Als je in Oeigoers spraak, kan het zijn dat mensen heel raar naar je kijken. Naarmate ik ouder werd, werd dat ook weer zichtbaarder. Maar dan zoek je ook vooral je eigen landgenoten en volksgenoten op. Dan praat je vooral Oeigoers met je vrienden die je goed kent. Maar dat dat inderdaad heel raar zou zijn, dat herken ik me wel uit het boek. Ja. Stijn, er komt niet gek veel informatie uit die regio Xinjiang, hè, in China, waar de meeste Oeigoeren wonen. Het is ook heel moeilijk voor journalisten om daar binnen te komen. Nou kregen we ruim een jaar geleden nog een vernietigend rapport van de VN te zien rondom de Oeigoerse zaak. Ook Amnesty, hè, jouw eigen werkgever, concludeerde al eerder dat de Chinese overheid misdrijven tegen de menselijkheid pleegt daar. Er is sprake van grootschalige arbitraire opsluiting, is in het rapport te lezen. Wat weet jij nu over hoe de situatie nu is? Het is nog altijd heel moeilijk om echt te kijken op de grond waar het er precies gaande is. Overlaatst waren er een aantal reporters van Agence France-Presse, AFP, die wel naar daar zijn gegaan, om dus te gaan kijken van oké, hoe zit het nu met die heropvoedingskampen? Die hebben we allemaal, ik zal niet zeggen allemaal, maar die hebben we via satellietbeelden bijvoorbeeld kunnen ontdekken, via gelekte documenten van de Communistische Partij, via verschillende kanalen kunnen zien van waar zitten die. Die groep van journalisten is daar gaan kijken, die heeft gezien via sommige van die kampen, die bestonden niet meer, bij sommige kwamen ze niet terecht. Bij sommigen die waren dan weer iets anders geworden. Het vermoeden is dat veel van die kampen ondertussen gesloten zijn, maar dat er heel wat van die mensen ondertussen in gevangenissen verdwenen zijn of eventueel in fabrieken zijn te werk gesteld. Dat zijn wat een aantal rapporten nu suggereren dat er gebeurd is. Ja, dus die kampen verdwijnen misschien, maar dat wil echt niet zeggen dat China de touwtjes wat meer aan het vieren is momenteel. Nee, dat er zeker beter niet met de Oeigoerse bevolking wordt omgegaan. Nee, je ziet eigenlijk ook de mensen die dat dan vrijkomen. Die worden nog altijd 24 uur op 24 in de gaten gehouden. En daarbij komt dan ook nog eens dat je gewoon als Oeigoer in de hele regio constant door camera's met gezichtsherkenning en dergelijke in de gaten wordt gehouden. Dus eigenlijk is er nog altijd een grote openluchtgevangenis. En is het nog altijd zo dat je voor de meest onschuldige redenen gewoon kan als een risico kan bestempeld worden. En dat gaat dan gewoon over naar de moskee gaan of vasten tijdens Ramadan echt. Ahmadjan, jouw vader zit, net als de schrijver waar we het over hebben, Toezoen, ook in zo'n kamp. Hè? Weet jij iets van hem, hoe het met hem gaat? Is het überhaupt mogelijk om contact met hem te hebben? Eigenlijk niet. Ik heb sinds 2017 geen contact meer met hem. En ik wist ook niet waar hij precies zat. En ik weet het nog steeds niet waar hij zit. Ik heb wel tussendoor wat contact gehad via om te kunnen achterhalen dat hij op een gegeven moment ziek was geworden in concentratiekamp. En dat via een politieman, via mijn oma, wat medicijnen was gestuurd naar hem toe. En hij heeft begin dit jaar heb ik te horen gekregen dat hij toch 15 jaar cel heeft gekregen. Dat betekent dat hij nog minimaal tot 2033 vastzit. Hij zou dan behoorlijk in leeftijd zijn als hij dat redt en als hij uitkomt. En aan de ene kant geeft dat mij zekerheid van oké, ik weet nu wel dat hij tot 15 jaar veroordeeld is. Aan de andere kant maak ik enorm zorgen over zijn gezondheid. Ja, natuurlijk. Weet je ook waarvoor die veroordeeld is? Wat zou die gedaan hebben volgens de Chinese autoriteit? Naar mij weten niks illegaals. Want het feit dat ik in het buitenland ben, dus een van zijn familieleden die in het buitenland zit, dat zou een strafbaar feit kunnen zijn voor de Chinese overheid om die mensen op te pakken. Dus dat zou een reden voor hun kunnen zijn dat dat dan illegaal zal zijn volgens de Chinese overheid, dat hij daardoor veroordeeld is. Maar exact de reden weten we niet waarom hij veroordeeld is. Hoe zien jullie de toekomst voor de Oeigoeren in China? Ahmed-Jan, als ik bij jou begin. Doet de internationale gemeenschap bijvoorbeeld genoeg? Het is een onderwerp waar op sommige momenten vrij veel aandacht voor is. Maar dat heeft natuurlijk ook met allerlei andere grote nieuwsontwikkelingen te maken. Maar waar we nu de laatste tijd weer heel weinig over horen. Klopt. In het begin 2017 tot en met 2020, eigenlijk net voor corona-uitbraak, was er natuurlijk heel veel aandacht geweest voor de Oeigoerse kwestie. En ook daarna over de Oeigoerse genocide. Dus het parlement heeft het Oeigoerse genocide erkend. We zien wel inderdaad dat de aandacht steeds afneemt gedurende de jaren. Dat er echt een groot rapport moet zijn of een grote lek van documenten. Dat dan pas onder de media kan komen. We zien wel dat de internationale aandacht daar afneemt. Maar dat betekent niet dat de situatie van Oeigoeren beter van is geworden. We blijven als Oeigoers gemeenschap ons inzetten voor de kwestie van Oeigoeren. Maar daarbij hebben we wel internationaal gemeenschap nodig. En dat die inzet daarvan, de inspanning, is op dit moment onvoldoende. En nu dus het boek, wat gaat verschijnen, De Achterstraten. Het is van Perhat Tursun, de Oeigoerse schrijver dus die vastzit. En waarvan het boek inmiddels in het Nederlands is vertaald. Vanaf volgende week ligt het hier in de winkel. Hartelijk dank Stijn de Klerk van Amnesty International en Ahmed-Jad Kazim voor jullie verhaal. En voor wie meer wil weten over dit onderwerp, dinsdag is er een avond over Oeigoerse literatuur in de Bali. Jij bent er ook, geloof ik, hè, Ahmed-Jan? Ja, goed te weten. Dus mocht u daarbij willen zijn, er is volgens mij nog voldoende gelegenheid om daar een kaartje voor aan te schaffen. Nogmaals, heren, hartelijk dank. Dit is Europa Draait Door. En dan gaan we even praten over onze podcast Europa Draait Door, waar u even de tune van hoorde. Deze week hebben we China-correspondent Sjoerd Dendaas te gast. Het gaat slecht met de Chinese economie. Jeugdwerkloosheid stijgt, de huizenmarkt kent grote problemen. En dus worden die miraculeuze groeicijfers van de afgelopen decennia moeilijk gehaald. En dus zie je vaak dat als het slecht gaat in het binnenland, leiders op zoek gaan naar een succes in het buitenland. Waardoor we aan Sjoerd de vraag stelden, zou Xi Jinping, de president van China, wellicht Taiwan willen binnenvallen? Het is een dossier dat Xi het liefste zelf zou opknappen. Dat lezen we in elk geval terug in zijn woorden. Als hij zegt van we moeten dit probleem niet laten sudderen, zeg maar, niet doorgeven aan een volgende generatie. Nou, wat is dan de huidige generatie? Is dat Xi zelf die dat nog wil gaan doen? Dan heeft hij natuurlijk niet zo heel lang meer, denken we. Mm-hmm. Dat is natuurlijk de grote vraag, maar dit moet gebeuren. Wat ik me dan wel afvraag, is het nu waarschijnlijker geworden of niet? Kijk dan ook eventjes natuurlijk naar wat er in Oekraïne gebeurt, de invasie van Rusland daar begin vorig jaar. Ja, daar zal China toch ook met argusogen naar kijken hoe die operatie heeft uitgepakt. En dat was er eentje over land. Dit en nog veel meer in de nieuwste Europa Draait Door. Is geheel te beluisteren via elke podcast-app of via nporadio1.nl. Zometeen na Sterrennieuws tijd voor Umberto. Hij praat met muziekjournalist Jean-Paul Heck over een bijzondere nieuwe podcast van Paul McCartney, waarin hij Beatles-teksten ontleedt. En wij zijn er maandag weer met Bureau Buitenland. Dan al heel veel aandacht voor de AfD in Duitsland, die maar blijft groeien. Ik wens u nog een fijne middag. NPO Radio 1. Human. Ze zijn de vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, geven leiding aan opsporingsonderzoek en klagen verdachten aan in de rechtszaal namens de samenleving. Officieren van justitie. Maar hoe goed kennen wij deze hoeders van onze rechtsstaat eigenlijk? De publieke tribune. In de publieke tribune praat ik met 3 openbaar aanklagers. Wat maakt hun vak zo bijzonder? Morgenmiddag tussen 3 en 4, Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben Jasper Krabbé. Mummieportretten uit het oude Egypte hebben mij als schilder altijd gefascineerd. 38 prachtige mummieportretten, nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Oog in oog. Tickets op allardpierson.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Rustgevend, hè?